Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e madhuar falenderojmë, për të ndihmën dhe falë kërkojmë. Lavdat dhe bekimet të Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar besimtarë, sonë të jemi në takimin e radhës me ligjëratët e përjavshme ditin e shtune dhe javën e kaluar për shkak që ishte dita Arafatit dhe netët rëndësishme dhe ditët e rëndësishme të muaj Dhul Hijja kemi bërë një ndërprerje dhe sonë të vazhdojmë tutje me ligjëratë e radhës. Para se të bëjmë këtë ndërprerje kemi trajtuar dhe të tema që kanë të bëjnë ose që kanë pas të bëjnë me sëmundjet e zemrës. Dhe të kemi trajtuar një varg temash që kanë të bëjnë me këtë problem madhor dhe te jetë të rrezikshëm për njerin. Dhe konsideroj që ajo që është përmendur është mjaft e rëndësishme dhe janë përmendur sëmundjet kryesore që rrezikojnë udhëtimin e njeriu dhe të Allahu Xhela Xhelalu. Ndërsa pej sonte do të vazhdojmë me një seri të re ligjëratash, me një temë të re, ku konsideroj që edhe kjo është shumë e rëndësishme dhe shumë e domosdoshme mbi bazë në disa arsyeve që do t'i përmendim që në fillim të ligjëratës. Mirë, para se të fillojmë me fjalë për rëndësinë dhe pse kjo temë, njerëz do ta shpalosin për çfarë bëhet fjalë. Të ndëruar, ne çka do që të flasim, çfarë lloj teme që trajtojmë, e kemi të domosdoshme që këtë trajtim të këtyre temave gjithmonë ta bëjmë mbi bazën e fjalëve të Allahut dhe fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse kjo është udhëzimi jonë dhe kjo është referenca jonë, ne në gjdo temë, në gjdo situatë i këthemi fjales Allahot dhe fjales e pejgamberit Alehi Sallatu Vesalam. Kër t'i këthemi fjales e pejgamberit Alehi Sallatu Vesalam, do të gjemë sa atje Muhammedi Alehi Sallatu Vesalam, mesajt e ti dhe porosit e ti dhe mësimit e ti ka përcjell në mënyrë të ndryshme dheri të këni, në format të ndryshme. Për shembull, ka erë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për më namësu diçka, ka sill shembuj. Shembulli i kësaj kështu, shembulli i kësaj kështu e kështu me radhë. Nga një për shembull ka përmendur për më namësu diçka, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmendur për shembull ngjarjet e popujve të mëhershëm. Ka ndodhur kështu më herët dhe kështu ka qenë pasoja, merrni mësim. Edhe ka shumë tregime profetike që janë transmituar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që kanë bënë me popujt e mëhershëm, me raste të mëhershme e që nuk kanë mësime. Po nga një drejt për drejt na provon një mësim me kështu më radh. Nga udhëzimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ato që gjejmë në fjalët e tij është edhe mënyra se si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kërkonte mbrojtje që Zotit të arruan dhe të ambron nga rëzikët e ndryshme. Asë njërin këtë botë kalon e për rëzikët e lojlojshme. Dhe pejgamberi sasër në kam suhu se cëtën këtu rëzikëja. Në qkafi duhet nga tiruhemi, si duhet të mbrohemi, dhe cëla është adresa kryesore dhe më rëndësishme dhe vetme që ne i drejtohemi për të mbrojt nga këto rëzikët nga këto probleme. Ka shumë adit që flasim për këtë qështje, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thash, ka thënë, e'udhu billahi minash shejtanir rajim. Kërkoj që Allah të më mbron nga shejtani mallkuar. Pastaj ka shumë gjëra që ka kërku mbrojtje, pejgamberi nga e keqja e këtyre gjërave. E ne duhet me imësu këto gjëra të këqia, jo për me i vepru, lërga saj, po edhe njohja të keqës, është pjesë e suksesit, është pjesë e formimit. Nga se njëri që din veç të mira nuk i din të qijat, let bjen, let manipulohet, let mashtrohet. Pra një krasë njohës të mirës, duhet me njohët edhe të keqen. Edhe krasë njohës të keqës, duhet me njohët edhe rrugën dhe mënyrën si me umbrët nga kjo keqen. Andaj, qëfar në rezikon neve sot realisht? Sot një rezikjet kryesore që ne si besimtojnë në rrugën dhe Allah të balavëqojnë me to. Kjo dhe të tema jo në të armën, inshallah. Në gjithë mund duke u referuar haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse kjo temë? Mendoj që vetë fakti që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është marrë me këtë temë, i ka mësu shokët e ti më marrë me këtë temë, për këtë temë kanë zbit ajete të caktuara, mjafton për neve, domthonë, sinjal se ne du të më marrë me këtë temë. Mirë po krasë kësaj, ka dhe disa arsye tjera që në shtyje neve më marrë me këtë temë. E parën nga këtu arsye të ndërullës dhe zërë është që të vetëdijsohemi karshi rreziqeve. Për shembull, ne si besimtar jemi nisur tek Allahu xhallahu ala, ne jemi udhëtar të gjithë, besimtarë apo besimtar, të gjithë janë udhëtar tek Allahu xhallahu ala. Në rrugën e Allahut te barekuhu teala ka edhe pengesa që e pengojnë udhëtimin e besimtarit. E vështirësojnë këtë udhëtim. A jemi të vetëdijshëm për këto pengesa ne? A i njohim këto pengesa? Për shembull, a jemi të vetëdijshëm për rrezikun e shejtanit? A jemi të vetëdijshëm për rreziqet që vijnë nga fushata e tij dhe përpjekja e tij e vazhdueshme për të na devijuar? A jemi të vetëdijshëm? Rreziqet e tjera të shumta që na rrezikojnë. Për shumë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka kërkuar mbrojtje nga Allahu xhallahu që Allah më mbrojt nga shumë gjëra. Për gjyri për shumë ka thonë që Allah më ruajt nga dituria e padobishme. Më ruajt Allahu xhallahu ala nga lutja që nuk pranohet. Më ruajt Allahu xhallahu ala nga nefsi egoja që nuk ngopët. Kjo është sherr. Nuk ngopët. E të tjera, të tjera, që do t'i spalosim, inshallah, me kalimin e kohës, inshallah. Andaj, arsyeja e parë është të vetëdijsohemi karshi rreziqeve reale, pengesave në rrugë. E dyta është që të njihemi me metodet e duhura për evitimin e rreziqeve. Për shembull, na e dim që shejtani është armiku jonë, na pengon vetë Allahu te barekuhu. Çfarë masa duhet me ndërmarr, ku duhet mu adresu, ku duhet mu kthy, që mu mbrojt nga shirri ti, kjo është mësim shtojc atit parit. Për shembull, devijimi është rrezik. Cilat janë metodat më efikase me mbrojt dhe me rrit nga devijimi? Përtacia është problem, dëmbelia, plëkshtia, jenë probleme, rëziqe në rrugë. Si me umbrojt nga dëmbelia? Ma dhe si me kërku umbrojt e pe Allah që loqë në rrugën nga plëkshtia, e të nashtuin që me umar me këtë temë. Aja që nashtuin që është umar me këtë temë të ndërruve vëzër dhe motrë është renditja e prioriteteve. Me qka më umar në jetë në përdeshme? Si me i rendit prioritetu dhe në qka mu fokusu realisht, në qka mu fokusu. Në që asot për shambull, për një besimtar, shumë ma shqetsu se është, dhe prioritet për te është, një telefon me nrejt kër i prishet, apo, sëso me nrejt gjumin mu që me falë sa bojnë me kuha. Për shambull, e ka problem mu që mu falë me kuha, e ka problem lezimin e Kur'anit, e ka probleme ka dhikrin, si rëngati, po kjo nuk paraqet për të prioritet. Prioritet është më shumë më përpara të drejtë njerëz që telefon njerëz, tani qyrë më. Te kryqet nevojë të caktuar të argëtimit që kam, dëfrimit që kam, daljes, kemi kas prioritetin, kemi problem prioritetin. Shikoni gjithkush përcakton prioritetin mbi çfarë baze? Njëri mbi çfarë baze përcakton prioritetin e tij? Mbi bazën e qëllimit që synon, apo? Nëse qëllimi jonë është nësia Allahut, në gjithë qëllimi unë është arritja në gjenet, atëre kemi problem në me prioritetet. se me prioritetet që i kemi njëtën tonë, realisht, nuk jep me kumëtu se fokusin ju në kryesur është kënësia Allah dhe gjenit. Për në kene ujë me po prioritetet. Pejgamberi sasome ka pas prioritet njëti me e luftu shejtanë, prioritet. Sikur që shejtanë e ka prioritet me e luftu njëve, edhe në kena prioritet e topë. Nga se është, sikur se kena me pranë, armik i pa marru në vesh, i pa kompromis. Nuk mësh me e korruptu shejtanin të jepëtën, sa i s'korruptuhet. Parmena, kreti ka mësu që a korruptuhet, vetë s'korruptuhet, apëtën. Nuk mështu shejtanin për tonë një milionera, më mësë më gusë Allah i lepën. Jo, jo, kreti dunion me dhona, petë këmë në gusë. Aja ka një qëllim, dëvimi njerës, apëtën. Mi bo kreti që është vetë. Që kjo është qëllimi ti. Edhe në këtë qëllim, së pranën kompromis. Hala, kur kush s'ka rritë me bu marveshe me shejtanin. E pa mund shmështë. Në të kështë problem. E ka pas prioritet për i kamerësëm nga se të gjitha shërët dhvim për ti, cytët dhvim për ti, e kështë më ratë. Gjërë të një rëvëzër, aja që nga bënë më mënë me këtim gjithashtu është edhe të përvecojmë një kulturë dhe një edukatë shumë të rëndësishme aja është të miremi me punët tona, të miremi me atë që nga përket neve, sot ka shumë probleme që kanë kaplu njerëzimin. Por jo do më zëshmëresht me këto probleme madhore që kanë kaplu njerëzimin, do të ketë njerëz muar me to. Jo do më zëshmëresht. Por ka probleme caktuara që të gjithë me to do të më marëm. Andaj, për shambull të nërëzër, sot një flasim për ngrohin globale, ndotja ajrit, të në pengese, në probleme sa i në rëzikje, duhet më marrë me topë. Mirë po, probleme tira caktuara, për shumë, që kanë me ekonomi globale, në rogë dhe neve dikun, po. Jo, do më zëshmëresht të gjithë, duhet më marrë me topë. Po, isha një është të folë për këtë punë, për këtë qështje. Asë nuk e një eksperta, asë nuk e përket. Flasë, unë i mëra disa shambuj, që nuk do më që veç tajnë, ka shumë shambuj. Mirë po, kush mirët me ato që ka thonë pejgamberi sa sallam, qëjtoj, du më marrë me topë. Shka pejgamberi sa sallam, gjithdo më në gjezë, gjithdo më brëmje, ka kërku nga Allah me mbrojt nga disa gjera. Se të në topë? Qëfare ka shqetsu pejgamberi sa sallam në bazat ditore? A të shqetson ty aja që e ka shqetsu atë? A të brengos ty aja që e ka brengos atë në bazat ditore? Shka në dhikë në sabatët të akshamit. Lutje që i ka bu pejgamberi në sabah në akshamë, me qka lutë? Gjdo namaz pejgamberi në qka nga ka thonë me thonë? Në gjdo namaz ka thonë, kërkoni mbrojtet e ka lau min arba nga katër gjera. Këtu, cilët jenë këtu? Gjdo namaz, 5 herë nditje. Qka e ka shëtë pejgamberi? A na përket që kja, a nuk na përket? Ozët me mbrojnë nga zjarë i gjenimit, nga dënimi në varë, nga sprova jetës dhe vdekjes, dhe më mbroj dhe më ruaj Allah nga sprova e dëgjallit. A janë këtu tema tonë të përdeshme? Dëgjalli, a është sprovë? A në përket? Në përket? Nëse ju aj fizikisht të nuk dihet e arrim, sprova ati në prej këtë gjithve. Nga se dalon dëgjalli si dëgjall dhe sprova ati. Sprova ati vije shumë kohë para se marra i vetë. Si kurse kemi sharu. Nuk dhe më thonë marrë dëgjalli, e me qenë të rëzikuar, jo. Dhe sprova e ti para se marra i vetë. A njëmë dhe gjallin sprovën e ti. A ma zollin e rranë sprovë ti. Në shëta ditë për ditë bimë sprovë dhe gjallit. A e dimë këtë. A e lutim Allah në ruan nga sprova e ti. Këtu e në që në përkasim. Këtu e në tema tona. Këtu e në probleme tona. Problemi joni është i madhë që ishë me shpëtu nga hidnini Allah. Problemi joni është si kur të vdesëm varë mos mu dënu. Që kjo problemi joni. A në përket që këneve? Mirë, që kjo problemi joni dhe përshmërja joni? A komunikojnë si duhet mirë të mirëfëllët? Diskutime tona, punët tona, planët tona, vizionet tona, angazhime tona, a janë në shërbim të qësaj? Që kjo është më rëndësi? A janë në shërbim të qësaj? Puna që ti e bënë, fjalla që ti e thua, neja që ti i bënë, gjitha që ti i kinjit në përdeshme, a i shërbim mbrojtës nga këto katër gjëra, më mbrojtë nga zori gjëhnimet, më mbrojtë nga sprova në varë, më mbrojt nga sprovat e jetës dikët lëndëshme, e kështu më radhë. Ose për shambull, nga sprovat dhe gjallë që për mëna. Andaj, këto tema në ndihmojnë që më u këthy në binarët e aso që në përket, të mirë ma që duhet, që mos në shkojnë koha katë, mos të humbim jetëve në gjëra, poshtë për pjetë, nga se një jetë e kemi, një jetë e kemi. Përmendoni të nërozër, banorët e gjenetit në gjenetët e në. Ate i kanë kalu të gjitha peripetit, sprovat, telashet, frikat, rëzishet, dhe gjitha i kanë kalu. Në gjenet kanë hy, dhe aty s'ka keqë ardhje. Nuk ka mundi keqë në gjenet. Me gjithat, për një gjë kanë mundi keqë. Në gjenet të konë. Cëtë është e? Humbja kohës. Pse se kanë kalu edhe hala me shuzë ma tepër? Pse ma tepër? Lene mu këtu në dënjoje, hala s'ka kalu kur gjë heqë, asë teja sënë. Aja që kanë apet për parë është rrugë e gatë. Varri është rrugë e gjatë. Rinjallë rrugë e gjatë. Logaritën për Allah rrugë e gjatë. Në presin rrugë të gjata. Për këtë arsye, shumë për djetarët të hershëm të kove të hershëm të sahabëve, të tabinëve, kështë më radhë, kanë thënë, e seferu tawil, o zedu kalil, kanë rrugë e gjatë, e funizimi i pakët. Problem kërë rrugë, shtë apë. Për në kime u thëtu me mire kilometra, në gjepi kime 10 euro, që është e dalë o lapëtën. Që është kime u thëtu. A e në këtu tema tonat përdishme? Angazhimi unë, a i shërben që sajna? Kjo pikrështë që këtë tema është për që të punë, me në këthinë e binarë të duhur të asaj që në përket. Dhe gjithashtu të për asaj që në shtyru marë me këtë tema është të nëruar ta kyqim një dimenzion të rëndësishëm të jetës e pejgamberit sa më jetën tonë. Jo, rëllëherë, të thotë, kam përmendur këto se ne kemi nevoj për një qasje më gjithë përfshirëse të pasimit të pejgamberit sallallahu sallam. Me e te kalu dimenzion e veprimeve të caktuara formale, me e shtri pasimin tonë në shumë fusha. E kjo është një përpjekje për me zgjeru pasimin e pejgamberit me një fushë të jetë rëndësishme. Ku ai ka kërku mbrojtje, ku ai ka lutë Allahun e ti që Zoti me erujt nga këtë qia, edhe na këtu me e pasu, me ndjek rrugën e ti edhe në këtë qështje. Kjo në ka shtu që më vonë me këtim. Në këtu e disa arsyje të saktuara që e bëjnë këtim për njëve të rëndësishme, interesante. Edhe pse vetë tema i ka pikat e veta pasaj që e tregojnë rëndësin e saj. I po thjesht, fillim i përmena këtu 4-5 pika, thjesht vetë sa për, do me e tregu një loj arsujetimi, në kuptim pozitiv, pse kjo tema këto? Për që to arsuje? E se i përket rëndësisë të temës, ka shumë që ka më u thonë këto. Mirë po, të ndërru dhe vëzër. Nëse na miremi me këtë temë, qëfar dobi kemi? Mire, e mësëm një dua e kuptum. A, veç tjesht një dua e këne mësëm? E mësëm një shërë, mirë dhe e mësëm një shërë, veç i ka, qka ka për të kësoj? Qka synujmë na me realizu me këto tema? Jo thjesht veç informat, jo thjesht veç dije, shumë ma te përse ka që. E para që synujmë me realizu të ndrëlozër, duke i mësuar lutje që përmes tyre i dërguar i kërkan të mbrojtin e Allahut që të mbrojnë dhe ruan nga rrezikët e ndryshme, e para që nga këto realizohet është besimi i drejtë në Allahun xhallahu xelaluhu. Nga se kërkimi i mbrojtjes është një lloj kërkim ndihme, apo njëri që kërkon mbrojtje, a kërkon ndihmë apo s'kërkon ndihmë? Pra unë jam në rrezik, të mbrojmë ti, mësëm një mëve që mbrojmë. A është kjo e logikshme? Jo. Kërkim mbrojtja, realisht, është pjese kërkim ndihmës. E kërkimi ndihmës është palca kurizore e të uhidit. Ijake na abuduve, ijake në stajin. Vetëm ty të adhurojmë, dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Shka, mas adhurimit e ka vequn nga tërsi adhurimit kërkim në ndihmës. Nëse s'ka pa Allah në gjelevala. Pa të ndihmuaj, s'ka. Nëse Allah nuk të mbron nga shirri vetës tënë, nga shiri më kateve, së në falesh, së në përmen, nga se më katet mjegullojnë, më katet pengojnë, më katet janë frenim, që e pengojnë njëri në rritë, dhe dorëzimit të ti para Allah Gjela Gjelali hu. Andaj, këtim është fillimisht e rëndësishme dhe për neve do më zëshme se për mësaj realizuar kush? Adhurimi Allah të barë këtë alëve. Adhurimi që është padyshim nga pikat në kryesore dhe pika do atë tema kryesore në jetën tonë. Edhe adhurimi Allah Gjellewala, një vëqë një shmëria, po edhe adhurimi lajti, ka pengesa. Në asot për shambull, jo rëllëherë po ankohemi se spëndi për shambull e knasin e namazit, po ndim një vëllë plëkshtije, kom lodhje, kom dëmbeli, më kara interesimi. Tema caktu, problemet caktuar që ne i dim, apo. Pengesa në adhurim. Mirë, a kemi nevojë me kërku nga Allah me njërë këtë pengesa? Po, prandaj, për aqë sa është adhurimi i rëndësishëm, për aqë është e rëndësishme edhe me lutë Allah me të mbrojtë dhe me ti largu këto pengesa. Andaj, kjo tim është për njëve shumë e dëmëzoshme. Allahume inni au dhubike minel kesel. Për i ka përson, gjithë më në gjezë në përme, o Allah, më ruaj nga shiri për tacis, dëmbelis. Që nuk gjenë forcë, nuk gjenë energji, nuk gjenë elan, nuk gjenë disponim. Me adhuru Allah në gjëllevole, a është problem kë? Si me largu kërë problem? A është përëndësi? Shumë përëndësi e përëndësi. Nga se adhurimi nuk realizohet me prezencën e dëmbëris. Dituria nuk arrijet me prezencën e dëmbëris. Përmirësime dhe formimi nuk arrijen me prezencën e dëmbëris. Pa dhe është temë dhe më zashme për njëve. Dhe ne synim që me këto tema, kras njëve se rizje me i largu këto, që largimi pengesave me hap rrug drejt, realizimit të tauhidit, një shmëri se Allah Gjellewala dhe gjithashtu ngritjes e cilësis dhe nivellit të adhurimeve tona. Kjo është rëndësishme me kuptu. Pa këtim s'largohen këto, pa njën e kësaj nuk arrim të kjojt nivell që unë e po e përmenjen. Pëndaj edhe e përmenjen këtë parën, synojmë këtë me arrit. E dyta të nërëzër, të këtu që përmenjen shkurtimisht, po do të fillen të një mu trejtu në mënyrë të dhe të ezuar në temat të arshme, inshallah. Dobija e dytë që e arrim, po quaje rëndësia e dytë, nevoja jonë për këtë temë, është se të gjithë pejgambert e Allahut, pa përjashtim, e kam përdor këtë mundësi që Allah ju ka dhenë me kërku mbrojtje për ti jepë. Nuhi a.s., Musa a.s., Ibrahimi a.s., e kësë më ratë. Nuhi a.s. më tha, Rabbi, inni a'udhu bike en es'eleke ma lejse li bihi ilmë. Kur kërkoj që Allahu Gjellewala, kur Allahu e shpëtoj Nuhin e Isam dhe familinë ti, mbet djali ti pa shpëtuar nga sa i refuzej me unë gjitë në anije. E Allah, Nuhi tha, o Zot jem, inë në bënimin ehli, djali em është familje em, në rëtë premtimi dhe është hak, s'po kuptoj. E Allah i tha, inë në hu lejse min ehlik, së është ai familja jo të apëtë? Nuk bëm pjesë në familje që të kom premtu që kam me shpëtu. Nga se ajo është amelun gajru salih. Ajo është punë e fleqt, punë e ndyjt, nuk ka punë e mirë. E Nuhi jesëm, kër e bëri këtë, qëfar tha? O Zat, unë kërkoj që të më mbrosh nga kërkesa që mund t'i bëj ty pa dije. Me t'lu diqka që së shdash me t'lu të. Nuhi jesëm. Në shika Nuhi jesëm, pejgamber. Pejgamberi janë njësët më të mirë të Allah Gjallat Gjeralu. Me gjithat, kanë pas në ujë që Allah me imbrojt nga mos njohja dhe nga gabimet në këtë fushë që të bëjnë doa për të qka që ka zbën me bëjnë doa për këtë. Edhe Ibrahim janë që ma bëri doa për babën e ti, i cili kështë e vdekë në idhujtari. E qka i tha Allah Gjallat Gjeralu? Mos bëjnë doa mu për këtë. E i tha kështu. Pejgamberi po, kanoj, e ne ku jemi. Ndërso Musa alisam qëfar tha, a'udhu billahi e ne kune minel gjahilin. Kër i tha popullit vetë, therë një lupë, për mesaj do të një një vrasësin. Ata i than, e te tëkhi dhe huzuvat, a i gara për më njëve? lup me prej me njof kriminelin, a i tha, a u dhu bilaj në kune minë gjahilin, Allah më mbrojt që t'jem nga ignorantët, që flasin pa dhije, Musa alesan. Kur më ngacmua edhe u provokua, Jusuf jasë më qëfar tha, me qka i rezistoj këti provokimi, me adhë Allah, me adhë Allah është a u dhu bilaj, i rezistoj me kërkim mbrojt nga Allah Gjallewala, ma dhe tha, o Zotë, nëse nuk e largën të kurthën e tyre për me, asbu i lejhinne, unë e kam rëshit ka hatu, së në mona në vetë, me adhë Allah. Dhe pejgambert e kam përdur këtë njërë të komunikimit me Allah në situata të jetë këti këtë njëtë në tyne. Shë më nëmësi me njërë këtë aspekt, se kështu janë mbrojt pejgambert, kështu janë rujt pejgambert. E në kryet të tyre Muhammedi sallallahu sallam i sallam, si kurse këna me njërë, atë, sa doat i ka pasë, dhe mon, djetarë për para të nëndëmëzër kanë bledhë hadithë dhe kanë pasë zakon, kanë përru me non, që koleksionet e tyre kanë qenë të formë ndryshme. Njën nga koleksionet ka qenë numri 14. Andaj keni 20 hadithët e nevevijut, njëra, 14. E ka që kanë përru 14 hadithët që flasin për këtë temë. Ka dhe ma shumë, për në mi 20 hadithë e që në këto hadithë ka shpeshere, ka 4, ka 5 shërët këqia që kërkon të mbrojt e pejgamberi s.a.s. dhe sa ka të këqia, sa ka shërët që i ka përmën pejgamberi s.a.s. dhe ka lutë Allah në merujt për tyne, është më nëci që nami njofë të allë, nëse pejgamberi në lukshët dhe vetë pejgamberi s.a.s. Gjërë të lëzër aja që synoj me arrit për mes këtë temëve dhe për neve është kjo temë tjetër nëzër më është se kërkimi i mbrojtjes është lutje, është dua. E ne mësojmë i Allahun me e lutë për atë qëka duhet. Nga se duaja krasë është adhurim, është dhe mundësi me të vërdit ideale dhe shumë e rëndësishme e komunikim me Allahun Gjellewala. Qëka ka kalu Arafati? Qëka ka lutë Allahun e Arafat? Më një dua, për gjithëshme është ta, po konkret. Andaj, duhet më mësu me ditë qka me kërku, me qka me lutë Allah në të bare këtore, me qka me e thirë. Nga se ne dim disa doa, po, kërë mundësia me kërku, pse po privosh në kërkesat caktuara, që nërë shpesh e re shumica nga tu jenë, të ndëllidra me këtë botë, me këtë tokë, me aspekti material. Dhe sa dua. Adin që djetarët e vëzër kanë përmbledh lutje që i thonë të pejgamberin para se me ra me flajt. Për ne para se me ra me flajt proces i zakonsh me qëtë kryt edhe të mergjume. Ja, predet të mergjume së më rëndësi. I thujmë në dua nështë ajetu të kursin edhe flajmë. I kam blidh djetarët, adin sa doa i ka bo pejgamberit para se më flajt. Mbi 40 lutje i ka thonë. Të gjithë dhe me të mëzimit sakta. Për anë pejgamberi s.a.s. Shumica nga to, nga kjo natyre. O Allah mbrojmë nga kjo, o Allah rrujmë nga kjo, o Allah rrujmë nga kjo, kështë më rrath. Si këse kërëme për anë. Do adin të Allah me lutë. Para se më flajt, kër zhosh për gjumit, kër i e këtu e kështë më rrath. Andaj, ne me këtu tema, e pasurojmë fjallorin ton të lutjes dhe i mundësojmë vetëve tona me fitu shumë ma tepër nga fjallë Allahot o idha se e leka i badi anni fe inni karib u gjibu da'uet e da'i idha da'an kur të pyesë në rapëtëm i për mua unë jam afer i përgjigjem lutjes ati që më thërat dhe më lut apo mon, ne sa doa nuk i dim për gëmërëzëm për atë sa nuk dim jem privuar nga kjo thirje, pse mu privu, mësoh me e lutë, dhe lutë, nga se ki nevoj për to lutje. Adhe përshkak kësaj, që të zgjerojmë komunikim me Allah në Gjellewala, të pasurojmë fjallorin e lutjeve tona, vje kjo tem. Dhe pikërsh këtë synojmë, që me këto tema, të inkuadrojmë këtë morën më në mirë. Me këto tema synojmë të inkuadrojmë në jetën tonë të përditshme lutje që i bënd të pejgamberi në mënyrë të përditshme edhe t'i bëjmë njërë të përdeshme. Kur e kur përnë që farën si e ka, pëse është lutë për e kamërëzën për të Allah Gjellar që me erut nga kjo keqe? Qëfar e ka reziku për shambull dembelia për e kamërëzën? Qëfar e ka reziku? Adin që një nga lutët që mas shpesht i ka bu për e kamërëzën, të kësa e tyre është me erut Allah nga borqë, nga cëli barqë. A bon duat ti me lutë Allah nga borqë? A po është kur jenë barqë, lutë Allah me të dimu me la borqë? Për shambull. Të një gjerë me nëzimin, mësu më lutë, me komuniku me Allahun tënë, mas me e privu vetën tënë nga kjo mundësi e artë, e përfitimin nga premtimi Allahut, i cili tha, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dhe Zotë ju tha, më lutë një mua, unë ju përgjigjem juve. Gjerë të nëzër, aja që synua gjithashtu me këtë është se, njeriu njëtë i përdeshme vazhdimisht është në betejë të ndryshme, në betejë me vetveten, në betejë me jetën, në betejë me problemet, me sfidat, me gjithçka është në betejë të vazhdueshme njëri. E njëri kur është në betejë, çka i duhet luftëtarit? Për me qenë i suksesshëm në betejë, çka i duhet? Çka është gjëja kryesore në betejë? Armë. Apo mund të kuon strateg shumë i mirë, po pa armë diave ka. Për njëri strategi ata është më luftës, ama s'ka armë, atë njava. Letë e kapin aftër, letë humbë. Dhe armë është mjeti më i rëndësishën betjetë të u aftër. E mirë. Ne shpesh herë të ndërën dhezër, kemi të bëjmë problemet saktuara që të t'i përmenim, që asë një armë e dunja s'krymë punë. S'krymë punë. Për dihava, për shumë, arma kunder një virusit caktuar është në një antivirus, antibiotik, e kësë më radhë, i caktuar, që ka virus, e lësën mën këtë, ka kështu. Për shumë, ndë një kafsh që të rëzikon, është një arme caktuar, mund me pas një drunë, një diqka, në luft me armikun, i po nga këto armët që ne i njohim, nga i të e përdisme, cëllën ki mundësi me e përdor, për shambull, kur bie fjalla për shejtanin, kur bie fjalla për shambull për sprovat e jetës, kur bie fjalla për devijimin, kur bie fjalla për rëshqitjen, për lakmin, për pangopsin, qëfar armët përdor ti? A dhe kjo është tema jonë. Dobia e kësaj është që dëbija e këti cikli ligjërat është që të në armatos pejgamberi s.a.s. me udhëzimin e ti që të jemi të qëndrueshëm, stabil dhe të jemi të fort në betejat tona, të dim qëfar arme të përdorim ka shi rëziku të saktuar që neve në rëzikan. Qëfar do kofte? Në përdor. Shkojnë të në vëzër. Pejgamberi s.a.s. më ka thënë kush e këndon ajetul kursin, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, para se marrë me flajt, ja dërgon Allahu një kujdestar, një mbrajtës që e ruan din mëngjes. Me sa para e kështu që të mbrojtë me thujtë natën? S'ka para. S'bjet me para, me të ngjafshëm, me forcë, me kursën e bjen. Allahu po të jap një armë, nëse e përdor mbrohesh. Sa ka lutje ka thonë pejgamberin, kush thotë kështu, si bën dëm kjo, kusht është të si bën dëm kjo. Ma dhe adin që ka hadithe që këne me mësu, i ka përdur pejgamberësëm për shërim. Për shambull, ka thonë pejgamberësëm, nëse dikujt i dhem, dikun, vendose dorë në të edhe thuj, Bismillah, Bismillah, Bismillah, tri herë, e pas e thua i kështat herë, e u dhu bi izzetillahi vë kudretihi, min shërri ma e gjithu u hadirë. Kërkojmë mbrojtje që Allah të më mbronë me izzeti hi, me fuqin e ti, me madhrin e ti, me kënërin e ti, o kudret i dhe pushtetin e ti, më mbronë dhe të më ruan nga keqë aso që po kam frikë dhe aqë më ka kaplu. Ka thonë pejgamberi në kush e rëthat këtë shtatë herë, Allahu Gjellewala e shëran nga smunje që e ka. Ti ki armë, kundër smundjes, kundër vezveseve, sa ka njerë që vujnë nga vezveset, me qëfar armë e largonë vezveset? Wallahi s'ka armë që të rëgumë vëzë me të apë, më ndihava. Për është armës që ta ka dhonë pejgamberi sa më dorë. Një sure e tërë ka zbitë për vezveset. Kul e udhu bi rabbin nas. A është armë sure e nas, armë e jotja, që të mbronë ty kundër vezveseve, cytjeve, të shejtanit e kështu me radhë. Andaj gjitha këtu e më rëndësitë. Andaj ne synojmë përmes këtyre temave të armatosemi në kuptim pozitiv, që t'ja dalim betejat tona të përditshme, t'ja dim hallin vetes dhe të përdorim armët që na duan. Nga se njëri është i dobët, njëri është i dobët, njëri është i lekësht. Prandaj i duhet mbrojtja Allahut te bareku teala. E mbrojtja të ndërmëzër që për te po flasim dhe rrezikje që na kanosin mund t'jenë të dy kategorive. Lloji i parë, ato që na kanë kapluar. Për shembull, sikurse njëri ka ngacmim nga shejtani, vezvese, e kështu me radhë. Ose smundje, ose pikëllim, ose mërzi, a e ka godit. Përdor mbrojtjet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, lutjet për mbrojtje, për me evitur rrezikun. Ose ka smundje që, ose ka probleme dhe rrezike që si kanë ardhur, po rrezikojnë me ardhmë. Ka lutje që parandalojnë ardhjen. Pra i shika, me këtë cikël ligjëratash ne synojmë që të evitojmë probleme që na kanë godit, na kanë kaplu, të largojmë ngarkesat që na kanë kaplu dhe të parandalojmë ardhmë të tjera që mund të na rrezikojnë. Kjo është e veçantë e kësaj natë. Me çka e bëjmë këtë? Me këto lutje që ka përdorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithë kjo që përmata, dhurat vëllezër, kalon në për procese. Apo, nuk është thjesht vetëm një fjalë gojë që ti e thua. Nga se sikurse ka thënë Ibn Qayyim rahimullah. Arma e duas që për ta, ai tham armë. Arma ka thënë Ibn Qayyim rahimullah, nuk varet mbi bazën e mbretësisë. Për arma ka qenë shpata, apo nuk varet efikasiteti i shpatës mbi bazën e mbretësisë, po mbi bazën e goditjes. Apo, goditjes. Nëse ka mundësi një shpatë shumë efikase, po me e majtë një njëri i dëbët që s'ka mundësi me e quë. Me te, ashtë nuk i mundësi me e gërvish armikën. Jo pse ashtë është e mbrihur, po përshka këse forca e goditjes e dëbët, apëto. Pandaj, ne duhet me shiku se si të arrim efikasitet të plot në proces në mbrojtjes nga rreziqet. Çka duhet me përmbush, kushtet që duhet me përmbush në këtë aspekt. Shtyllat e një kërkim mbrojtje të mirëfillt, efikase, dobishme, cëna tjem të shtylla, që garantojnë mbrojtje efikase. E para është formula me qenë si duhet. Me qenë si duhet. E kush i ka formulu këtu më mirë se Allah Gjellewala, asë kusham. Andaj, ti nëse i përmbash udhëzimet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në kërkim mbrojtje, realisht ke përmbush kushtin e parë të një mbrojtje efikase, nga se as kusht nuk i ka të formuluara më mirë se ti. Para se me zbi sura Falak edhe Nas, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përdorte disa formulime të caktuara që Allah me mbrojt nga shiri, shejtanve, gjinve, kështu me radhë. Kur ka zbi sura e Falak edhe Nas, se ka ndru ma, shikaj së pona sura në Falak edhe Nas. Të dy sura janë pikisht në temën tonë. Kul e udhu bi rabbi lë Falak, dinin fund, edhe kul e udhu bi rabbi lë Nas. Këto dy sura nuk kanë lonë sherë të keqe që e rëzikën njërën që se kanë përmbledhë. Ska. Pes kënë kryesoret. Katër i ka sura Falak, një e ka sura Nas. Pes rëziqet kryesore që e kanosin njërën. Të përmenë në surën Falak dhe Nas. Kush i ka formulu këtu lutje? Allahu Gjellewala. A ka matë mira se këto? وَمَنْ أَصْدَكُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ. E kush fletë më drejtë dhe më dëvërtitë se Allah Gjellë Huala. Ndaj, e parë është, kushti i parë një mbrojtje efikasë është formula e mbrojtjes. Formula, që shkime formula, si kurse për shambull, kushti i par i plëcimit e kërkes është formulimi i duar i kërkes i dokumentacionit. A ki mësi më pranu në shkollë dikun, ose në pun dikun, o më nejnë nërëthonë normalit, zakonshme, ndërsa se ketë e plëcuar dokumentacionin, së mund është apëton. Nuk mund është. Mi për kur do me e plëcu dokumentacionin, do me bëhë që e mas mirë, kujtë e qënë, ekspertit e kësole mje, aj që e din aspektin juridik shumë bukur, për shumë për këtë lëmi, aj din që kërkot, aj ti regulan, aj ti pregadit, aj ti rëndit, thot që do se vishko dërzaje, aj i knaqën, po, që kjo është me mira mund shumë. Andi Allah në gjelë gjelalu, gjithë e ka pregadit, edhe formulen, edhe mënyrën, edhe shprejhjet, edhe që ka duhe përmbat, ka më veç shkrepe të jam, kejti këtë kryme, veç të shkrepe, që pëtë më mirë, që pëtë më mirë, andi formulen e kemi ndorë, dhe kjo është kusht më rëndësi. E dyta të ndërëvëzër, që është e rëndësish me te, procesi i sukses shumë, efikas i kërkimbrojqës. E dyta është, para formula, e dyta është, aj që kërkën brojtje, personi, individi. Këtë nërëvëzër, për me qenë, procesi i kërkimbrojqës efikas, duhet që të drejtohet nga pozicioni i duhur. Cilë është ai pozicion? Nga pozicioni i të qenit rab. Do me kërkumbure të kalat të bare këtëra, nga pozicioni i njëshmëris, i robnis dhe ti, i adurimit. Gjdo pozicion tjetër zgarantan apo mbrojtje efikasat. A ne përshamë ndisa, thunë, valon e kumlu të lanë, po e ke huq venin për këtëm. Apo, s'ke bo lutin nga veni duhur. Të ndërë vëzër. Unë e për e matë legjerat, për me më kuptu i drejt, me më dëgju mirë, unë në kumë për para qëtu. Apo, ju me më pa dhe me më dëgju. Nësëm për shambull, shkojmë për drëmë poshtë, ju ka naltë. Ska zërim, edhe unë në karikë edhe majtë dërsë. Thamë, që di kur kush, s'pe kuptan dersin, qështë e këni kuptu bëllë i qartë kërë. Cëla është formula për me e zhjithë problemin? Drejven në hoqë, ja povim poshtë, ja hajde naltë. A është e qartë? Ja i du të marë poshtë, për drumë, ja në mjë për naltë. Edhe ketë në regullë është pasaj. Apo? Qka ka mungu në përmbyllje të sukseshme të këti procesit të mësimdhënjës? Pozita. Unë je ullë gabimisht. Andaj edhe ne kërë kërë Allah në lutim për kërkimbrojtje, ka mundë si ulemi gabimisht. Për me qenë i suksesën procesi i kërkimbrojtjes, që Allah me të mbrojt, kur thu këtë doa, ulën e karikën e robit. Nga pozicioni i varfnis dhe i nevojës, jo nga pozicioni i mendjemalsis dhe pasunis. Allah o zdo në shtofë. Allah është me nëzi, rob me kona, për një Allah gjenë në valë. Kjo është kushtë. Shtylla e tretë e kërkimbrojtjes efikasa është aja që ka të bëjmë atë që prej ti kërkimbrojtje. Allahu Gjallaj Gjallahu. Allahu të barë këtë anë. Që ishë po i drejtosh ati? Si po i drejtosh Allahu të barë këtë anë? Aja një Allahu Gjallaj Gjallahu. Bindja jote. Bindja jote. Nga se të nërëzër në procesin e kërkimbrojtjes aktivizohen shumë vepra adhurimet të zemrës. Në kemë vërë për adhurimet të zemrës, apo? E kur ti kërkojnë mbërit e kalat gjelë në gjelalu, Allahu të barë këta nuk shikon në kërkesën tonë. Allahu gjelalu nuk shikon në pamin tënde. Allahu shikon në zemrën tonë. Për dhejmë për njerëzë, për shambull. Me shku të njëmi thonë, bura ki mundësi me gjithë të pare barqë. Sa ti në është ta komunësi, sa duhet, apo? Dhe njëri për me thonë po, se jo varet pej, sasis. A ki mësi buën ma këni ku një punë? Shpesa që i po, cëta është e punë? Apo? E mirë, a ka nevojë robi kësi parathënë është komunikim me Allahën, o Zatë, e kam një zërë, zi jam ushën ma këni? Allahën shikan në rëzikun që ti për të rëzikan, se për te s'ka rëzik. Nuk ka të qëka Allahën dhe ja për të du të me këshë smoj. S'ka kështë të Allahën të pare këtëra. E ku shikan Allahën, nuk shikan në kërkesë. Nuk shikon në rrezik, nuk shikon në pamjen tënde. Ku shikon Allahu xhallahu ora? Në zemrën tonë shikon. Çaj e zemrës që po kërkon nga Allahu më mbrojt. apo e madhnën Allahun te bare kotala, a është sinqert, a është në Allahun e mbështetur, a është person tek Allahu xhallahu wala që të e shikon Allahun te bare kotala. Dhe kush nga pozicioni i robit, shikone, nga pozicioni i robit, i çkretit, i të varfrit, me zemër plot madhnim dhe adhurim, dhe mbështet në Allahun xhallahu wala, ja çkret formulën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, s'ka rrezik për ton dunjas në herat apo. S'ka çka e mposh me lenë Allahun xhallahu. Një po këtu e në shtyllat, kjo është më rëndësia për. Gjithashtu të ndërru më dhezër, edhe është nga pjesë përbërse e këti procesi, është edhe që njëriju me pas synim të qartë në kërkim mbrojtje. Pse kur thu e'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, po kërkon mbrojtje tek Allah nga shejtani? Pse? Çka po të vimë të mbrojtëm? Nëse kërkon te Allah mbrojtje, o Allah më ruaj nga dembelia. Pse? Çka po të vimë? A ke të qartë për shembull ku je nis? Kjo është shumë e rëndësishme. Ku po don ti më arrit, po çka pengjes ka dal? Domthon, realisht ti nga Allah kërkon mbrojtje apo ti i ka dhënë Allah ndryshe pak, se unë e përdu me shku që atje, po që me kanë zonu dhe, nëse ma hek që të pju dhe, unë e që tje shko jam të. Ku përdu më njësë? Ku jenë njësëte? Andaj, kësht i rëndësishëm i kërkim brojtjes që të përfundon kjo proces me sukses, është që, dhe me thonë, përsa këto sunimi. E në sunimi dhe të ka një në dy. E para, që Allahu me të mbrojt nga e keqja, e ati shirri, e ati rëziku që për të kanos, shejtonit, për shumën dëmbelis, ka shërë, bje shërë, dhe e dyta që është më rëndësishme, apo, të jetë e nënkuptushme në kuadrë të kërkim mbrojtjes, synimi madha. Për shumën, ti thush, o Allah i madhë, më mbroj nga shirri dëmbelis, sa në këmbon jetë, me kon rob e du me lexu e du me studiu e me kon lush po dëmlia po pengon nëse ti më hiq këto më shëmo që po vaj ama të ndozë ka gjëra që njëri vet i rum për veti dhe i merr edhe ka gjë që i dalin rrugës në pengesë ka era ka pengesa caktuara të ndozë që ne realisht ato pengesa nuk janë reale. Po në janë shkaktu, këtë shumë është me nësi me kuptuar. Në janë shkaktu si pasoj e mënyrët së caktuar të tjetuarit. Këne jetu gabimisht. Dhe mënyrët gabuar e të menduarit, mënyrët gabuar e të folërit, mënyrët gabuar e të planifikuarit, mënyrët e gabuar e kuptuarit, menduarit, tjetuarit, e kështu përra. Kanë si jetë probleme. A të së janë realisht? I për ne menojnë se jema të. Prandaj, ka pengesa imaginare, që s'jën pengesa, dhe ka pengesa reale. Ajo që ti përkërkën nga Allah o gjellë me të largu, a është penges imaginare, apo është penges reale? Qëfar penges është kjo? Për shembull, djetarët që janë marë, përshamë me studimin e këtune fenomenet e caktuara, kam përmen shumë shemboj. Kam përmen shemboj me kafë caktuara që kam pru, në mund, me eksperimentet, jo me, në mund, me parafrazime ose me imaginatë. Ja, rralëm. Përshamë, dhe më. Kam bo studim me zakonisht me minin e përëm. Parë dhe sot dite kam dëgjun nga njeri pe ekspertët e farmacisë të në të kështu apëtëm. Kanë marë një medikament për qetsimin dhe kundë depresionit. Po e dini zakonisht eksperiment e para për efikasitetin një barit saktuar apo qatë të qoftë bëhen mbi bazët e reagimit të mive. Pas taj kalojnë të njeri e kështu më ratë. Dhe kanë ardhë përfëndim njëre problem si me e bo nervoz minin atëm. Apo që me ardhë në gjenjet depresionit, që pasi kur t'i japin këtë ilaqin, me poshë shparagën apë. E kanë fund mëna një kafazi, dhe ja kanë mundësu disa rrugë me dalë për kafazit, pa ato rrugë janë fund byllën apë. Ka përru një medal, bashkë kur dhe medal, e blokume. Êshtë këthy, disa erë ka të ndu, disa erë ka ndu, është gënë një apë. Ati ju ka, e kanë pru deri në fazën e fundit për medal, e në fazën e fundit i ka dështuarën. Dhe pra në disa erë kjo përpjekje kështët, e ka pru në gjendet e zhgënimit minin. Pas gjendet e zhgënimit, ja kanë qilë derën, medal, pa pëndjesa, s'ka leviz më apëtëm. Nga se ka krasu me gjendet me pashme, o pet nuk dalë, apo, o pet nuk muna medal, apëtëm. Pse, po ka krasu me gjendet me hershme, apëtëm. Do në tashmë kësë rrëve pëngjesë është imaginare, nuk është reale. Realisht s'ka pëngjesë mu, tash ja kanë qelë dirën kryesurit të kafazit. Tash s'ka pëngjesë mu, mirë paj tashmë, janë kryu në kukën e ti pëngjesë imaginare. Edhe kur du këtë rruga, se asë përmë. Andaj, edhe njëtën e kam dëgju, on, ka, e kam bërë me elefantin, se mini vogël me elefantin. I kanë trenuar në mënyrë të tillë, on që ja kanë lidh komën mos me lëviz atë. Me kon stabil. Dhe sa kanë bërë këtë normalisht në forma të caktuara dhe elefanti ka kryer për sipër që son lëviz më. E pastaj e kanë lidh me një litar shumë të vogël që një lëvizje elefantit e kaput atë. Megjithatë se ka kaput atë. Pse? Se e ka pas përshime që leveze këmbën këtë, vë dihava, su në këputi këta. Këso e rrallë ka qenë penges imaginare, po e ka trajtu si penges rrallë, apëton. Qështu shëjtoni vendos penges, apëton, në rrugë. Ka njëri jenë imaginare, nuk egzistojnë farë ato. Po neve në duke nëse jenë pengesa. Pra ndaj kusht i kërkim brut efikasa është që pengesa me kënë rrallë. Ato imaginare, heki ti pime në stonë ato, ti i ke qitë ato. Edhe këto kërkë për Allah me të largua, po. Po, merëm ato reale. Shejtoni së është imaginar, është real. Po, ka pengese caktuara. Pra ne si kurse, edini atë rëfimin e Musaut a.s. me poplën e ti. Ata janë mësu me shtypjen e faraonit. I ka shtypë faraonit dhe në atë mësa që në palcua ka fut frikën. Veç menja mi u shku me dalë për rëbnis, vaj halli për juve. Ata kështu që mësu, generat e poshtlimit, generat e rëbnis, ata kështu jenë, dhe mund, brumos, mi bazën e poshtërësimit dhe nënqmimit. Kër është lërgu faraoni, e ka mytë Allah, ata kam pa me sytë vetë, ka mytë Allah faraonin, në deti. Ska faraon mu, fizikisht nuk e gjithën faraoni. Ta shka arë radha që ata me triumfu, me kënë vetja atyne, me pas vend vetë, me pas shtetë vetë. Dhe Allah Gjellonu ka thonë, së është më faraoni, s'ka më pengesa tila, juve këtë që ka i duhet është, u dhullu alihim ulbab, në këtë vend që e kanë marë vend në juaj, e gëzdo një armik, që ju ka shqiti duhet veç me hynë në atë vend, s'kini kur që ma të i përse kaqë. U dhullu alihim ulbab, vetëm futoni, posa të futen ju në atë vend, pjesë në mbetur të dëbimit e kryin Zotit për juve, i dëbën Allah Gjellewala. S'kam pas gudzim me bo këtë levizje fare. Ja, kam. Ata e në të fort. Allah për të hini jo. Ata është kësaj radhe, ka qenë pengjes imaginare. E njerë që realisht vendosin pengjesa imaginare të në lëdhërë. Jetu në imaginata, jo në realitet. E kam problem që procesi kërkim brusit e ata me kënë efikas. Pse? Ka se loja ka i ketë pengjeset, s'ka pengjesa, Allah dhe dilë, ku me ditë mos dhe liqka përbarë. Këta nuk kanë mundësi me kurë sukses me këto, pse? S'kanë gudzim. Këta e to në ondra, në imaginata, në frika të fabrikuara nga imaginata t'yne. Kështu musliman nuk guzëm e konë. Nuk guzëm musliman e shtu me konë. Musliman le të në realitetin. I nje e rëzikjet reale, realisht i nje, dhe i ka formulet e dura për të luftuar rëzikun e caktuar. Është i guximshëm nga se në Allah është mbështet. Dhe nëse duhet dikujt më urbnu dhe më nështu, vetëm Allah është ai që ati urbnohet. Dhe qëllimi i tij nga largimi i gjitha këtyre pengesave nuk është jeta komode, nuk është rahatia, por është që ti hapet rruga për të nëzitu ka gjeneti Allah që Allah kanë wasari u ila gjennetin wasari ila magfiretin wa gjennetin ardu hake ardu se motin ardu nëzitani ka fali Allah dhe ka gjeneti që gjërësia ti ose gjërësia qive dhe tokës mes neve dhe gjenit ka pengjesa ka sfida andaj ka pengjesa dhe ka sfida e dyta është e kërkuar me nëzitu njëri nëziton kër s'ka pengjesa që nëziton kër ka pengjesa e që është Allah në thot ka pengjesa edhe Allah për dhe të nëzitoni që kjo është tema jona të. Na duhet me nëzitu e Allah me i thonë heqi pengjesa të për për marit gjenit në Allah të bare këtar për ndaj synimi jonë është të shkujem gjenet po jo duke u zhagit jo duke u shkarravit jo duke u lkund po duke nëzitu duke pa parasyve tona qëllime që kemi para vetë me arrit. Andaj kur Allah thëjmë o Allah, lërgama këtë pengjes, qëllim e këmë këmësin tonë. Lërgama këtë pengjes, qëllim e këmë këtë ibadet. Lërgama këtë pengjes, qëllim e këmë këtë ngritje. Lërgama këtë nga se këtë e këmë. Ai që ka këto punë të qarta, del nga imaginatat, del nga onrat, jetën realitetin, ka sunime të qarta, ka vizion të qartë. Kjo me linë Allah Gjellahu Ala, është imbrotin për Allah të bare këtë anë. Dhe këti njeriu i bojnë punë, këto mbrojtje, këto lutje që i përdor te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Në këto hyrje të domosdoshme që duhet mi pas parasysh para se me hyjnë temat vijuese që shpresojmë të fillojnë tonë javën e ardhshme inshallah. Allahu xhallahu na i largoj pengesat që në mënyrë të nxituar dhe shpejtuar të vrapojmë ka Allahu, ka knasia Allahut. Në mënyrë të vendosur, pa u lëkunë, pa u hamendur. Të zbatojmë unët Allah dhe lërgojmë nga keqa. Dhe gjithë dhe pengesë si kemi në këtë rrugë, epshi jonë, nefsi jonë, lakmija jonë, shëjtani, qëka të qoftë? Allah në ndimoftë dhe Allah në e lërgoftë. Me për që kemë asetve që kështu lutje thjeshtë, ne do të vazhdojmë në mytë të detajzuar, javë të ashme, me i shpalos lutje të pejgamberit asëm në këtë aspekt, për këto qëllime edhe për to arsve që i përmendurim atani. Allah në ndimoftë dhe Allah në e lësoftë. Allah është problem për rëndin, Në takim nashëm, Zotë ju ndërojtë. O sallamu ala Muhammedu ala Ali, o sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sall